أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیتونه ده سورۃ الشعراء د یو سلو شپږ اویایم آیات څخه شروع پر یو سلو یو نیویم آیات باندې دا ختم شو. نو رب چې د ما قبل سره په دې کې دی چې دا اووم نمبر قصه ده د هغه سلسلې او کړیو څخه د هغه قصو چې د پاره د مشرکانو د مکې اعلی دلته را ذکر کولې چې یعنی هر څوک چې منکر د رسالت څخه سي تکذیب د رسول وکړي د هغه انجام او پای خراب دی په عذاب اخته کیږي. نو څو قصې شپږ د مخه تیرې سولې دا اووم نمبر ده. دا هم عینې د هغه مکذبینو قصه ده چې دا د قصې سر ته وګوره کذب اصحاب الایکه د کذبه څخه شروع ده چې یعنې دا هم د مکذبینو دپاره را نقل کوي. د مکې خلک خو مکذبین وو. د نبي علیه الصلاة وسلام په باره کې بیا دا ویله چې دا درواغ وایي صادق رسول نه دي نعوذ بالله. نو الله دا قصه ورته ذکر کوي. نو رب کې دغس دی چې دغه سلسله د قصو ده دپاره د مکذبینو. نو الله پاک فرمایي وایي کذبه تکذیب یې کړی و درواغ ګڼل یې کړی وه نسبت ته درواغو یې کړی و چا اصحاب الایکه کې خاوندانو د ځنګله المرسلین د رسولان مرسلین یې بیا ذکر کړی دي. نو دوی خو یوازې و شعیب علیه الصلاة والسلام ته ورته درواغجن یې نبی نه یې نو نورو رسولانو ته خو بیا نه یې ویلي. نو هغه خبره خو ستاسې زده ده چې د یوه رسول تکذیب دې وکړي د ټولو رسولانو تکذیب دې وکړي. اوس چې یهودو نصارا اتلس واره نارې کړي چې زموږ خو پر موسی علیه السلام ایمان دی نصارا به پر عیسی علیه السلام ایمان دی موږ خو نو هم معنا د خدای پاک د پاره یو محبوب بندگان خو خبره په دې کې د دې غنه د سې چې د محمد علیه السلام تکذیب وکړي ګواکې د ګردو دا یې وکړي هغه هغه دعوای ام نسی کیږي چې منه هغه نو زمنم نو چې هغه دی منلې خو موسی علی السلام تاته زیر دل کړی چې محمد علی السلام ما ورسته راځي. محمد علی صلوات و سلام دغه نبیانو تصدیق کړي، دغه کتابو تصدیق کړي چې الله سره نازل شوی چې نه منې کوي کده ګور در رسولانو تکذیب دي. نو په دغه د مرسلین تعبیر دلته وکی نو تکذیب یې کړی وو، دروغ ګڼل یې کړی وو. اصحاب خاویندان الایکه کې د زنګله المرسلین د رسولان وس دغ ای کچ دل ته ذکر سوی دی دا زنګل دلته دی. دا څوک دی؟ په دې کې د مفسرین رحمت الله علیهم اجمعین اختلاف دی. د دې داسې اختلاف دی، ځینې وایي چې دغه ایکه او هغه مدین شعیب علیه الصلاة والسلام ورته مبعوث سوی دی. دا ایکه او دا مدین چې دی دا یو ځای دی، د یوه علاقه نوم دی. دا ښار دی مازه هغه مدین چې دی هغه هغه مترقي و ښاري علاقه ده. دا بغل ته ځنګل و، په دا ځنګل کې هم خلق آباد و. نو ګای ګای دا رقم دی چې هغه مدین یې ذکر کړي، ګای ګای هغه ایکه ذکر کړي. نو دا سره چې شو سره یو سوله پر هغه رقم چې کې انو که تعبیر په مدین وسو، شعیب علیه السلام په دا مدین کې اوسېدی. انو خود به جتم تبلیغ کا واغه د زنګله والا کیم کا دوغه سره دی نه وسی دی. نو زکه اخو هم نه کی ذکر شد دی ورور شعیب چې مدین راځي په هغه ځای کې اخو ذکر کړی دی. ولی خدای درته ور سره وسی دی لکه د دی ورور چې اداره ک کدای سپ خبره پویږي ته یو ځای راغلی چې و مدین ته اخا هم شعیب د دی ورور ور واسطه. نو زکه ورور بولی خدای سدی چې مانالته وسی دی ور سره دوغه د قوم او د قبيله څخه وو. او کې ای کا ذکر کړه الله ته خدای نه وسی دی، هغه جلا خلق و جلا و د شار تابع و معنا لکه د کوټ په یونیز دی خوای کی شي زنګل او سیجدا. نو خو متب دی یو قوم دلته پروت دی، څوک په زنګل کې څوک په شار کې چې دا مدین نومې دی. بل ډله د مفسرین رحمت الله علیهم وای بره وای دا جلا جلا قومونه و دا مدین ته ورده واره شعیب علیه الصلاۃ والسلام ورواسته ورس د مدین د خلکو د قسمت څخه دی. و معنا د وغو سره قومي نږدې کې درلودل تر ګورګروی درلودل. خو چې مدین ذکر شي وای د دوی ورور شعیب ورواسته اغه چې هلاک سول د شعیب علی السلام خبره و نه مندل، مدین خراب سو. بیانو ای کا والا خلق زنګله والا خلق ته بیا چوک الله پاک شعیب ورسه چې ال تا ورسه. انو هغه خو چې و دغه مشرکان د الله تعالی سره شرک او د درخت عبادت وکاوه. یو درخت خاصه و څوک څوک دی ایکا ګر سره یو خاص درخت و څوک دی زنګل خو مشرکان دی هم. نو د دې سره چې دی نه وسدی قومي شراکت نه درودی. نو ځکه دلته ګور اخلاق ذکر فقط یو شعیب ورته ورواسته. نو دوی نظریه چې تاریخي خبره ده نفس په قران کې دواړه راځي، یا مدین او شعیب دغه مدین او دغه ایکا او زنګل دا ګر د یو قوم مازیزنې پر د زنګل او په د سارا کې وسیدل ځنې په بازار کې وسیدل، یا د مثال په تور جلا جلا قوم هغه جلا قوم اول شعیب علیه السلام و دی تر او پس ورسد و هم او غت خود وارد و راس و سوی دی یا په وفلا یا په جلا جلا زمانه کی خود تکذیب دوار و کی ام د مدین خلق د در رسالت و نمنی ام لا حلا کړل او هم دغه د ایکه د زنګل خلق و تکذیب و کی نه و بند ما لا حلا کړ. نو دلته د مدین د خلق خبره نه ذکر کړي د ایکه والا و د ذکر کړي د زنګل والا ده. اذ هغه وخت دی د تکذیب و کی د رسولان قال چې وی وی د لهم و دی ته شعيب شعيب عليه الصلاة والسلام والآلا تتقون ایا لا تتقون تس نبی رجید الا پاک څخه شو شرک تم لا تر رجید خو الله عز وجل مش خالق دی. الله عز وجل چې دی باید زموږ معبود وی عبادت ورته وکړو. تس و درخت ته سجور دی یا شی عبادت کوي شرک کوي. نو ایا لا تتقون تس نبی رجید اني به شک سخ لکم ستیسی ده پار رسول را لیجل کرسه و یم امین امانت دار. زخو یو امانت دار رسولی پا خبره که ایت کم زیاتوب نکوم، نکمی زینی کوم نزیاتوب کم چه علا سنگره تولی اغا پیغامی در تره وریدی. نو چه سوک ده بل چه رسول وی او په خبره کې امانت دار وي زیاتو به کمبوت نه پکی. نو خبره و مانی چې دا غسل زیاده خبره راوړې ده. نو دوی خود الله د طرفه څخه رسول دي. نو معنا دا خبره باید نیو منل چې و دغه د الله خبره. نو ورته وای فتق الله، نو چې زه رسول امین یم فتقون تسو بیرجی الله د الله پاک څخه د الله څخه تقوا او بیره وکي په دې شرک ورکی دا پرېږدي. او اطیعونی او تسز ما اطاعت وکي زما تابعداري وکي چې زه کوم خبره درته شیم کوم لار درته شیم پر هغه لار راځي. دا بل خبر امر تکي چې دام سبب د دا دې چې د رسول اطاعت وسدا چې مزدري نه غواړي. و ما اسالو و ما اسأل او ز سوال نکوم غشتنه نکوم کوم ستیسه څخه علیه پر دغه رسالت پر دغه تبلیغ د پیغام چې د الله د طرفه ما راوړدی من اجر هیڅ قسم بدله من اجر هیڅ قسم بدله یو رقم بدله لازم نه غواړم نه مرتبه غواړم نه شزی غواړم نه پیسې غواړم شي نه غواړم ان اجری الا علی رب العالمین ان ندی اجری بدله زما مزدوری زما الا خو بیا دی علی رب العالمین پر رب باندې د ټولو مخلوقات رب معنا پالونکی متصرف خالق معبود د دغه عالمین چې کوم څوک متصرف دی کوم خالق دی زما مزدوری چې د زمواری علی تعالی خص کده ستیسه طرف څخه هیڅ نه غواړم نو خبره کوم را سره و منی چې سوال ام نکوم پیغام څه شدی هغه دغه دی او فل کیل او فتش پرکوی الکیل په معنا د دې کار دغه د حبوبات چې د نه یې شان لکه ورجه د ماش دی دال دی لوبیا د غنم دی او بشره ده د حبوب د نه یې د نه چې دا په پیمانه خرڅیږي یو بیا ځین شان لکه وسپنه د سره زر دی جړ دی کل پلانې دا شان چې دا بیا په تالو په وزن خرڅیږي نو دې به کار دغه کاوه دغه د ایکا خلکو د دې کار دغه دی په دغه طول ترازو کې خیانت خلکو سره کاوه چ خپل بیا د چا څخه خپل شی وړي برای په وروره دغه حساب به مسقال بخشش به خوروار ما نه سم دم به مسقال حساب در سر کوم پرابه په معنا راکې د چې به بیا ورته له برای به بیا کښنی په معنا راخص چې و یا بیا د مسقال پر برای له سر مال شه د لاس په پر کېر کې کومول دغه چې بونه از دا ونه دغه ټګي وټګ ماري نو د دغه خپل شی دغه کار مکو چې په کومه په معنا پر کوم رقم د بل څخه خپل حق واړي چې دغه حق در باندې په هغه په معنا ورورک د پر کې ته وې اوفو تسفرا ورکوی الکیل په معنا ولا تکونو او تسمکیږي من المخسرین د کمونکو څخه د نقصان کوونکو څخه تس په دغه په معنا کې نقصان مکوي خسران او تاوان خلکو ته مرسوي چې معنا براورته شد دې سرماته به در کوم لاس پر کې دا نه برته زمرا کاش او د دسه چنو اخلي شی دغه سکرو به وچ درجی تیس ش په معنا ډکه و دې بارې زمرا اړه دا یو وزینو او تاسی وزن طول کوي بالقسطاس په ترازو سره هغه ترازو المستقيم چې هغه مستقيم سیده او برابر ترازوي دای به په وزن شي یعنی چې ما لکه وسپنه او ژړو دا شنه په ترازو باندې کیږي ترازو هم دغه رقم چې د بل څه به اخسته برای به نو سم ترازو راوړي چې سم راتله خپل چې بالکل په ترازو کې به اتل سره هم زده به کولې پکشي چې کده مثال په تورز موږ شپه د خپل زمانه کې دغه ترازو ګاندی جوړ کړی په د مابین کې دغه خواته چې د کاڼي خوایې ده دغه خواته سپرینګ ور کړی پټ په دغه لرګي کې راکېر کړی دغه خواته دلته د شین دغه ځای سره چې ښکړی ټینګ کړی اداسته چې بره خو نو دا چې دی د کاڼي خو خو د سپرینګ راکشي و دغه خواته اګه خواته نه بره ور اچي یوه کلو به ورته ولی هغه چې دی بره نه پرکیږي دا راکای بره دا خواته ده پر سپکی هم دی خواته هم ترازی ده هغه سره بند سپرینګ بره راکشي سپکی دی نو سر اچي سپرینګ شو راکاش کې درنه بره نه بیا دی واړی بره دی و کلو وزن ظاهر هغه پکښ پروت دی مګر اړ درې درې کلو څلور څلور کلو یا دلته دا غوټه د چنګ نیولی دغه چې څنګه نیولې هم دغه دی چې دا غور اچي دغه غنم اچي دغه خواچه ده دا بر دغه رقم څه پد مټ کې دغه رقم کې کاج د خواته دا نو چې ده بر دغه خوا د کاندي خوا کې کاج برغه د پلچ دغه نو بر لوړه خواته زي ا دې بر درنې دا رقم شي خو دغه چې مونږ د ترازدارم چې دغه دی عمل کول په ترازو کې هم نو ترازو به یا سم دم ناقص او چمر الته به کار پکې کړو سپرینګ به پکې جار کړو دغه وخت مطابق چار شي دی کاوه یا سپرینګ یا کښه ارشی چې ول اچا وخ دغه سو او یا دغه سو چې په خپل موټ کې بدل تکار پکې کاوه نو ترازو مستقیم تل سم نم شه دای تل وزن تسی وزن کوي تول کوي بالقسطاس المستقيم بالقسطاس فهاغه ترازو سره المستقيم چې هغه ستا او د عدل ولا ید انصاف ولا په دغه ترازو باندې تول کوي نو پیمانه او تول معنا سم کوي ولا تبخس الناس ولا تبخس تسمک موی الناس د خلکو څخه اشیاء هم شیاند دي د خلکو شیاند دي تسمک موی بلکه په پیمانه د خلاصه معنی دغه ته په ترازو دي نقصان خلکو ته مرسه چې څنګه خپل ځان ته کوي هغه څه بل ته کوي ولا تعثوا، ولا تعثوا او تسګردش مکوین ګرځي متلاش مکوی په الارض پمزک کی مفسدين فداز حال کی چې تسې فساد کوون کیاست فساد پمزک کی مخبروي ولا تعثوا تس نشر مکوی طلب مکوی په الارض پمزک کی مفسدين فداز حال کی چې تسې فساد کوون کیاست نو یوازې باندې دغه کار نه وو قطع الطريق امددی کارو نو دا که خون پسادی پا مزکه که چی دل تلار نیوالی آل تلار پر خلقو بانی امنیت خراب پایی نو دا دا دا دی نور پساتو نگرده پا دا اغا جمله که علا پاک راولو چی اغا یه عمده عمده شیان و نو نور دا غا جلا جلا گنایو ایم و اغا یه پا گرده پا دا اغا که چی پا مزکه که پساد مکوی ار گناکار و که مبسیدی پا مزکه که پساد خبرینو واتقو الذی خلقکم والجبلة الاولین واتقوا تسوى بيريجي دا چا سخه الذي دا اغا قادر ذات سخه خلقش پیدا کری استكم تاسي چکم ذات تا پیدا کری دا اغا سخه و بيريجي دا اغا خیانتون و دا اغا شیان مکو دا اغا شرک مکو چه درخت سجده که والجبلت او مخلوق پیدا کری دی الاولین اولنی خلق چستا پلارونی کجی در تا دا مخر طول مخلوقاتم اللہ پیدا کری دا جمعیه تا با مپامی واتقو تسی و بریجی دا چا چخه الذي دا اغا قادر ذات سخه خلقش پیدا کری از کم تاسی والجبلت او اغا مخلوقات الاولین چا اغا دا مخه کرسی چا اغا پیدا کری دا اغا ذات و بریج تر دا غزای پوری دا شعیب علیه صلاة و سلام دعوت سو دا پیغام سو دا خلقو تا دا ایکاو دا زنگلی کشیر شاو چا پا دا غا عمل وکی وسنو دا دی دا خواه جواب تا گوره چا دا دی دی ورته ویل ول انما ند بلک دارنګ د انما خو نه د حصر کلمات مو جای به شک هرمر انت تچی من المسحرین د سحر زدگانو څخه چې سحر او جادو د استاد ماغوالی د اثر پر کړی دی د جادو کرد شدگانو څخه چې پتا جادو کر سوی دی چې جادو در کړی دی وس چې دماغ خراب چې وې دی ولا غدی ول نو خبر در باندې و درجه و دغه ته جمله او تر چې الله تستر علی جل ته خوند غره کم سره لکه موږ موږ ول الله نو را لجل کی مله را لجل ګوره دا جواب دغه سر کی انما بشک انت تچیه معنا بل خبر نه ده بلکې دغه ته حسر په دغه کی من المسحرین د جادو کرد شدگانو څخه د هغه کسانو څخه چې جادو پکړه سوی دی سحر دی پر دماغ او پر مغز او تاثیر کړی دی وما نيا انت الا بشر مگر نيا و انسان مثلنا كمثال سر ختم دا رقم ساده سره لکه دا زول نه رسول وان ظنك وان ظن او مرج ما نك ودا ان في يد وان ظن او مرج ما نك وكبرتا دا غسوله دغه د تحقیق د پاره دی ون به شک نه زونه موږ ګمان کو کبر تا باندې لمن الکاذبین خامخا د دروغ جنان څخه نه پیه و ام ندی دا اغه مخفف د مسقاله څخه دی و ان به شک شان دا دی نه زونه موږ ګمان کو کبر تا باندې چې له خامخا ته من الکاذبین د دروغ جنان څخه بس موږ دغه ګمان دي چې در واغ وای د ځان سره جوړه کړی دی او خبر اغه د شپتا جادو کړ سوې دی نو اوس دا خبره تم لا تړلې ده و ان معنا به شک شان دا دی دا ترجمه به کې فاسقط نو چې دا رقم سوله موږ خدای غوښمن کو تداوی کوي چې یا زه رسولم عدد یې زبر د سپه د سکه خبره درته کښېږم دا کدي وکړه دا معجزه کدي ښکارا کړه بار ته رسول فاسقط ترا شواک علینا پر موږ باندې چې سفن یو ټوټه من السماء د اسمان څخه ان كنت کچیر ته یې من الصادقین د لشکا و ان كنت څخه په دا دعوه کې چې زه رسول یم نو رسول ته خوش دی چې الله رجل جلاله الله تعالی به تاسو ډیر قدرت هم درکړي د اسمان یو ټوټه را باندې شواک بره به موږ پوسو چې هغه دی عذاب را باندې را لې موږ چې د خبره نه منل د دې تکذیب مکو دا غری ازاري و لو ګور اسمان را باندې را و نه راو خلک نه وسم دا خلک چا چته ته نو څه اسمان پر ما را نه راي په با اسمان را نه راول چې دین خدا نه زما کار دی نه یو نه بیره نه راول په چا باندې اسمان ده نو ولته یو ټوټه را شواک فاسقط را شواک را وغورځو علینا پر موږ باندې کې سفن یو ټوټه من السماء د اسمان څخه ان كنت کچیر ته یې په دغه دعوه کې د رسالت من الصادقین د رښتیا ویونکو څخه دا د دوی جواب سو اسم بیا د شعیب علی السلام جواب څه قال دور تو ربی زما رب چې دی اعلمو دا ډیر خبردار دی بما په هغه کارو تعملون چې تاسې عمل کوئ نو ده بره دا ورته وویل چې الله تعالی ستا کارونه ویني عذاب و جزا د دغه عمل مطابق الله به پوهېږي زه ولاکه په پوهېږم چې د دې جزا وس دغه د ټوټه د اسمانه پر تا باندې را شوا کی د دې جزا وس دغه د اور در باندې را شوا کی د استاد عمل جزا دغه د چمځکه جن نه بس پو بو کی د خرخت کی دا خدا الله سره علم دی ته چې ما ته فرمایش راکې چې ونه صبر ما دغه ټوټه د اسمان را شوا کی نو دا سزا ده کنه دا د عمل سره برابر ده کنه دا مت سره مال میش ته براتوی چې وسه راول ما ته وخت سمال میری چې وخت اوس دی د عذاب غي کې وخت کال بعد کې شل کال بعد تا تعالی تعالی سره دا علم دی فقط پر ما پیغام هغه می در تر ورساو د دې جواب ته متوجه سی اس دا څنګه جواب ورکي چې نستا د عمل مطابق جزا ماته ملمیر لا ولا که چی شته هغه الله ته معلومه ده چې هغه به بدر کې نو وخت به د کې مخاره معلومه قال دور تو شربي زما رب اعلم ودير خبردار دی به ما په هغه کار تعمل چې تس عمل کوي استاد اجازه ترازو خیانت ملا پاک وین ته د پیمانه خیانت کی ان وین قطع طریق کی ان وین نور ګنای دی ان وین پس زاید دی پیش فکذبوه نو الا پاک وای فکذبوه نو دی تکذیب کاو مسلسل هو ده هغه خمر خبر ورته وکړه چې و ان زونک به شک مش پرتا کوم ماند کاذبین کو هغه نه چې هغه ورته د فکذبوه نو به سمانه خو هغه تکذیب وکي معنا مسلسل نو در پیاج د خبره نه منل چې د بار صورته ول دی پورتلسی نه دا خبر فکذبوه نو دی تکذیب کاوه د مسلسل د هغه کار فاخذ نو د فکذبوه څه چې مسلسل تکذیب کاوه خبر از معلومه څه چې الله خو ډیر ورځې مخلت ور لره ورکی خو دی مسلسل چې کاوه تکذیب کاوه فاخذ نو ویني ولهم دی عذاب وعذاب يوم الظله كي دورج د سايوان نو دي د سايوان دورج عذاب ته ککړل د سايوان دغه سايوان ندي مړه د وشه د باران سره ګرځو دا شوریاس پرال له ک سايوان دار کم اغه وریاس چې د ایغه ورځي عذاب علاوه دی ونیول فاخذ ویني ولهم دي عذاب وعذاب يوم الظله كي دورج د سايوان کته ودانو څنګه عذاب انه کان عذاب یوم عظیم انه به شک دا عذاب د ورځې د چا د سایوان کان دا و عذاب عذاب یوم عظیم د ډیر غټ ورځې په ورځ کې چې ډیره سختی راغلی نو بر خلک دا لو ورځ ده علاوه دا خو دا غلوی ورځ د سختی ورځ عذاب هغه دا غس عذاب تفسیر شریف لیکي شنو اول د واره بر پر دی ګرمی را دا سګر موسم پر راغلی کبه زیرخانه ته شواس حالت طاقت نه کیدی که بخونی تولاری علا تر طاقت نکیدی بلخانه کم طاقت نکیدی تر درخت اللہ نم طاقت نکیدی اریان صدوری ویسه سر لالا حنده که ده سایپ و غطوش را گرموی اخستیو اخر ده زنگله پر درخت بانی دهشی وقت توری از را علا تاشی چه ده غیلان که خونک باد چلی دی نو ده چم ده زنگله درخت که یم ریز راسی اغا سیور میدان که سر ناریو که شه درزی اغا ده وریز را را دی چه دوری طول سر را جمع اسوله رب العالمین اغا سیور سر بکر چه دوی غشت دل برای لسمان تو تیر بانی را شواک شعیب دغه وایي ورمل ټول چا د اسمانه سره باندې راشوک الله تعالی دا ورځ ورته داسې کړ چې دغه زیات سکروټ پر ووري کې بار د اسمانه څخه د سکروټ باران پر اوس پر دی باندې او د دې خوا د ځک د خوا زلزله پر راشو زلزله خو ترې سرګردانه کی د لوړي خوا څخه د جبرئیل امین غټه چغه پر وسه دا ګرد پر بساده تس چې دغه چیغه څخه هم زاریه چاودل د مدین خلک چې اخواته پر وغه دغه چیغه به تاثیر وکي پر دی باندې خلاص کروټ داله ته وری دلی وری دلی چې ګرد سره ته باسه په یابله نو دغه عذاب عظیم پر دی باندې رااله فاخذ ویني ولهم دی عذاب وعذاب يوم الظله کدا غورځه د سایوان اغه زله خو اغه چی شو اغه وریز ده انور عذاب کو نس کروټ چې زلزله دا ګرد ور سره نو عذاب سایوان د ورځ ینه به شک د عذاب کانو عذاب عذاب یوم عظیم ده د ډیر لوی ورځ عذاب د سخت ورځ ترجمه زای پور د قصه خلاص سو مختصر ډول کنه د شعیب علی صلاتو والسلام قصه چې د نور زایونه هم مجویل ده په تفصیل کې راسوی ده وساله و ان به شک فی ذلک په دغه قصه کې چې دا وس ذکر سره په دې کې له آیته په دې کې نو یو غټه خامخه په دې کې یو غټه علامه ده د پاره د چا د پاره د مشرکانو د مکه چې دغه څخه کار واخلي په دې کې غټه نقشه ده د عبرت آیات دلیل و نقشه ته وای لخامخه آیته په دې کې دلیل دی د عبرت لپاره چې څوک کار ځنی واخلي نو د مکه مشرکان که کار اخلي خدای و مقصد دی چې کار واخلي چې د مشرک یا د هغه مکذب چې د رسولانو تکذیب کوي د توحید دعوت نه مانی دغه پای خراب دی وما كان أكثرهم مؤمنين. الله وما كان نو أكثرهم أكثر دي دا أهل مكة يا أكثر دا أصحاب دا أيك مؤمنين إيمان ولا نو دلت بجاز كي راجح تفسير دا دي دا مكة ولا خلق خاص نمرات بس دا وجه دا شوي بدي كي إيش على إيمان نورا ولي أغنور قومنا شو براو دوار احتمال بيوش أكثر دي مؤمنان جا مكة ولا أمر مراد ولا يا أكثر دا قوم مؤمنان جو لفوقك بيو دوا دا غسي وچ ایمان برار نه خو به اکثر مؤمنه په دې قوم کې وای دی وسل نقل لا نه دی راغلی چې دانه به خبره یې منلې د شعیب علی صلاتو والسلام نو چې ولا نه ده منلې نو الله اکثر یاد کړ اکثر چې یاد کړ معلومدار د مکه خلک یاد چې دغه قصو د نقل د پاره د بیان د پاره سره سره به چی شنه کینو ایمان را نه وړي خود به یو دوه په مکه کې ایمان راوړي خو اکثر یې نه راوړي وما كان نو اكثرهم اكثر د اهل مکه د دغه قصي او د دغه عبرت سره سره مؤمنين ایمان راوړون کې ایمان را نوړي و ان ربك بشكر افسه له والعزيز الرحيم فباكر بالعالمين ده و ايش و ان بشكر ربك رب است ده خطاب نو نبي عليه السلام ته هم دي و ار مخاطب ته هم دي و ارشاد خطاب کو کی استارب لخ مخ هو دي العزيز غالب و زبردست په نفيز وړي کې د خپل احکام او د خپل عذاب سو کې مخنسني ولاي الرحيم دي رحمت کو ان کی دي ان په تاخير د عذاب ان په ورته د ثواب کې څوک مثال په تور لا خبر او منی د ثواب پور کول او رحمت کی نو دا عزیز معنا څه قادر زبردست او غشتل دی په نافذ زوري کې د عذاب چې هر وخت وغړي څوک مخنس نیولای الرحیم دی ډیر مهربان دی په تاخير د عذاب دغه عذاب چې د در وس کړی په غړي ثانیه په ثانیه لاندې دی تعالی تعالی عجز نسته مګر پر هغه سره به یې جر نو ورکی زندې د رحمت دی یا که څوک دا لا خبر او منی ثوابونه ډیر ورکی د رحمت دی نو دا د الله د ادوس فته د اړې قصې چې بخلاص دله په پای کې دغه سره وای چې ان ربک له هو العزیز الرحیم ما لا حز وجل مدخل قهر مدخل غزابه سخوسك الا جد توبه توفيق لك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.